Halló! Tessék! Felhívtál, hogy mit akarsz, hogy elvitte az asszony a virágot. Melyik asszony? Hát ki mondta, elvitte a cseretesek. Nincs Jó. a másik kettő. Jó, a másik kettő meg majd még biztosan. Akkor még olyan te ide? Én a gyerekem még elviszem ennek a valakinek a virágot, akkor aztán megyek hazafelé. Na, mert? Csak kérdeztem. Majd aztán megyek egy-kettő én is. Na, szia akkor!